ربنا ولا تحمل إلا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كريم الرضيع ہم تیرے عزیز و مسکین بندے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرما اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہمارے غلطیوں کی پردہ پوش فرما تیرے اللہ ہم برے حالات سے محفوظ فرما ہمیں برے ایام سے محفوظ فرما نفس اور شیطان کے مکر فریب سے محفوظ فرما در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما کریم پروردگار گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما کریم آقا شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی فصلیں کھائی ہے یہ ہمارا ٹیچر نہیں چھوڑتا اللہ ہمارا ٹیچر چرا دیجیے کریم آقا ہمارا ٹیچر چرا دیجیے اللہ ہمارے نفوس سرکش ہو چکے ہیں اللہ ہم سے قابو میں نہیں آ رہے اللہ ان کو لگام ڈال دیجیے ہمارے سرکش نفوس کو اللہ قابو کر دیجیے میرے اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائے تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجیے اے کریم آقا ہمارے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہے تیرے ہی بچانا آسان ہے اے اللہ گناہ سے بچا لیجیے میرے اللہ گناہ سے بچا لیجیے کریم آقا ہماری نگاہ آوارہ ہو چکی ہے ہمارے قابو میں نہیں ہے پورا دن گئے ان کا پیچھا کر رہی ہوتی کریم آقا اے رحیم آقا گناہوں کی طرف اٹھنے والے نگاہوں کو جھکا دیجیے متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے گناہوں کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روک دیجیے کریم پروردگار ہم تو نہیں بچ سکتے ہمیں گناہوں کا موقع دینا عطا فرما گناہوں کا موقع دینا عطا فرما میرے اللہ مسئولیت کے زمانے میں دور دراز سے دوست احباب کا چل گیا نا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں اللہ مزید ہم تنگ آ چکے ہیں گناہ کر کر کے تنگ آ چکے ہیں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ ہمارے سارے کو قبول محسوس فرما انہیں اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما میرے اللہ عرصہ گزر گیا تجھے منانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں شیطان ہمیں دو قدم پیچھے دھکیلتا ہے اللہ یہ شیطان نے ہمیں تھکا دیا ہے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے بھول جاتا ہے اب اسے کہتے ہیں اب تو مجھے اٹھا لیجیے نہیں چلا جاتا مزید ہمیں اٹھا لیجیے ہم سے نہیں چلا جاتا ہمیں شیطان نے تھکا دیا ہے غریب پروردگار اپنے قرب نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما میرے اللہ تیری بنا لکھی اجیزا غریب آقا اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزرتی جا رہی ہے لیکن ہم ایمان کی حلاوت اور نہیں پا سکے اللہ نے ایمان کی حلاوت نصیب فرما کر کر سکون عطا فرما اللہ یہ بھی کوئی یہ باتیں ہیں ہم گھر نماز جوڑتے ہیں دل و دماغ کا دور بھی کیوں ہوتا ہے ہم سچے میں پڑے ہوتے ہیں دل و دین کے خیالات ہوتے ہیں کریم آقا آئی نماز کی حالت میں بھی گناہوں کے خیالات ہمارا فکر نہیں چھوڑتے اب نماز کی حضوری نصیب فرما سجدوں کا سجود عطا فرما مناجات کی لذت نصیب فرما ہمارے پیارے پروردگار اے ہمارے نان مناس پروردگار اے ہمارے رحیم الکریم پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں تو ہمارا رب ہے ہمیں اپنا بنا لیجیے اپنا بنا لیجیے کریمہ کا بہت دل کرتا ہے अन्य जुल्फों को देख ले जिनको तूने वल्लाही फरमाया है, उन रुखसारों को देख ले जिनको तूने वजूहा फरमाया है। अल्लाह हम खुली आंखों से तेरे महबूब का दीदार न कर सके, हम दुआ करते हैं हमें तो बार बार महबूब का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह बार बार नसीब फरमा करीम परवरदिगार, हम उस जमाने में पैदा हुए कि तेरे महबूब का दीदार न कर सके, हम दुआ करते हैं उनकी बातों हल्दी तो सर का जाम जरूर नसीब फरमा। एक मरतबा फिर उस शाह के काफले हर हमें श्री फैंक की तरफ रवा दबा है, जब उसने कुछ नसीब बंदे होते हैं लबैक अल्लाह लबैक कहते हुए बेतुल्लाह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अल्लाह कोई मकाम इब्राहिम पे सजदे कर रहा होता है, कोई हजरत सब को बोसे दे रहा होता है, अल्लाह कोई मुंतजम से निकल रहा होता है। मेरे अल्लाह अपनी जिंदगी में उनको गए मनाजिर बार बार नसीब फरमा, बार बार नसीब फरमा। सादतमंद होते हुए लोग जो मुबादला शरीफ के सामने खड़े होके हुजूर को सलाम सलाम पेश कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें बार बार माजी की तौफीक नसीब फरमा। करीम परवरदिगार तेरी करीम का बादशाह, ऐ रहीम परवरदिगार तेरी रहीम का बादशाह, ऐ जवाब परवरदिगार तेरी जुदो सहा का बादशाह। अल्लाह तू सही है, तुझे सहाबत सच्ची है, सहाबत का मुजाहरा फरमा दीजिए, रहमत उनके दरवाजे खोल दीजिए, खाली दुनिया भर दीजिए मेरे अल्लाह, खाली दुनिया भर दीजिए। करीम परवरदिगार इतने लोग किसी दुनियादारी के दरवाजे से चले जाते और इतने दिनों से बैठे रहते, अल्लाह वो भी खाली हाथ न लौटा था, जमीन आसमान के खजानों का मालिक है, खाली हाथ न लौटा मेरे अल्लाह, खाली हाथ न लौटा करीम परवरदिगार, खाली हाथ न लौटा। अल्लाह हम इस्तेहकाम की बुनियाद पे नहीं मांगते, फजल और करम की बुनियाद पे मांगते हैं मेरे अल्लाह, फजल वाला है फजल फरमा दीजिए, फजल फरमा मेरे अल्लाह। दुनिया में जो अच्छा होता है उसके साथ दुनिया वाले भी अच्छा इसका मामला करते हैं। अल्लाह तेरी तो शान ऐसी है कि बुरों के साथ भी तू अच्छाई करता है। अल्लाह हम बुरे हैं, बुरों से तू बुराई नहीं कायम होती है, लेकिन अल्लाह तू तो अच्छा है, अल्लाह तू तो अच्छा है मेरे करीम का, हमारे साथ अच्छाई का मामला फरमा, अच्छाई का मामला फरमा। दुनिया में हमने देखा है भीख मांगने वाले जब बड़ा दरवाजा देखते हैं तो उनकी सजा लगाते हैं, उनको उम्मीद होती है बड़ा दरवाजा है, एक मतलब सुन गया तो काम बन जाएगा। मेरे अल्लाह तेरा दरवाजा तमाम दरवाजों से बड़ा है, अल्लाह हम सजाएं लगा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा खोल दीजिए। करी माता दुनिया की भीख मांगने वाले एक दरवाजे से खाली हाथ चले जाए, उनके ऊपर कोई हसरत नहीं, वो अगले दरवाजे पे चले जाएंगे। अल्लाह मसला तो हमारा है, हमारे सामने तेरे दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं। अल्लाह हम चाहें तो कहां जाए, मांगे तो कैसे मांगे, अल्लाह हमें कोई दूसरा दर नजर नहीं आ रहा, मेरे अल्लाह तेरा ही दर है, तेरे दर से आए कई मैगा रसी मैगा हमारे प्यारे परवरदिगार, हमें अपने घर से खाली हाथ न लौटा, अल्लाह खाली हाथ न लौटा। हमें अच्छी तरह पता है तेरे दर से खाली हाथ चला गया, उसको दुनिया में कहीं भी जाई पना नहीं मिलती मेरे अल्लाह, बचा लीजिए दर्द की ठोकरे खाने से, अल्लाह बचा लीजिए। करीमा का अपने दर के साथ जिनके रहने की तोहफी कता फरमा, हमें अपने घर से मालामाल फरमा। गरीब परवरदिगार गुनाह कर करके हमारे दिल जंग आलूद हो चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं, अल्लाह हम कब तक ये पत्थर सीनों में उठाए करते रहेंगे। अल्लाह हमारे सख्त दिलों को नरमा दीजिए, जंग आलूद दिलों को चमका दीजिए। अल्लाह हमारे दिल ईमान की हरारत से में ठंडे हैं, अल्लाह ईमान की हरारत से गर्मा दीजिए, ईमान की हरारत से गर्मा दीजिए। मेरे अल्लाह हमारे जिस्म की हड्डी हड्डी बोटी बोटी में اپنی محبت پیدا فرما، جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مسورات جب چل کے جاتی ہے لوگ بدل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. میرے اللہ یہ ہمارے دل میں بیٹیاں بھی آئی ہیں تجھے منانے کے لیے آئی ہیں. اللہ بہن کی آنکھ میں آنکھ کا قطرہ نہ مجھا رکھتا ہے، وہی دل بھائی بھی نرم ہو جاتا ہے. بیٹی کی آنکھ میں آنکھ کا قطرہ نظر آتا ہے تو سنتے باپ کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے. کہیں نہ کہا کہ تو بھی نرمی کا معاملہ کرنا، تو بھی فضل کا معاملہ کرنا. اللہ دنیا والے کی بیٹوں بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں پھر تو بھی لحاظ فرما دیجیے. میرے اللہ تیرے فضلوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لحاظ فرما دیجیے. کریمہ کا ہم گناہگار سیاہکار سے مسجد کے اندر کچھ معصوم بچے بھی تو ہیں، اور آن پڑھنے والے علم حاصل کرنے والے جن کے قدموں کی نیچے فرش سے پر بھی جاتے ہیں، میرے اللہ ہم تمہیں ہم آپ کو ان کی معصوم ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے حال پر ہم فرما کریم پروردگار، یہ تیرے مہمان اس وقت پریشان ہے موسم کی ناموافقت کی وجہ سے. کریمہ کا رحیمہ کا اپنے مہمانوں کے لیے آسانی فرما دیجیے. میرے اللہ غلطیاں تو ہماری ہیں، ہماری غلطیوں کی سزا مہمانوں کو کیوں کی جا رہی ہے؟ آسانی پیدا فرما. میرے اللہ تیری زور تو نہیں چلتا، زبردستی نہیں چلتی، اللہ ساری چلتی ہے، ساری چلتی ہے. کریم کا رحیم کا آسانی پیدا فرما. ہمارے پیار پروردگار اللہ آسانی پیدا فرما. موسم کو سازگار بنا دیجیے، خوشگوار بنا دیجیے. کریم پروردگار اپنے مہمانوں کو تکلیف سے بچا لیجیے. میرے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھ کی دھڑک بنا. جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ جلم صبر عطا فرما، نیک اعمال کے لیے صحت والی طویل زندگیاں نصیب فرما. اللہ جن کی والدین زندہ ہیں ان کی سایہ ان کی اوپر کا دیر قائم قائم فرما، اولادوں کو والدین کے سائے سے محروم نہ فرما. جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما. ہمارے ساتھی کی والدہ گزشتہ دن انتقال کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرما، جنت الفردوس کے اللہ مقامات نصیب فرما. کریم پروردگار ہمارے سلسلے کے تمام مسائل کو ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اجر و بدل عطا فرما. ہمارے اساتذہ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اللہ کو زندہ ہے ان کی زندگیوں کو دراز فرما، بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اللہ جو ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سمن سے اٹھ چکا ہے، اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کی قدموں میں جگہ نصیب فرما، اللہ ہمیں ان کے سامنے سرخرو فرما. کریم پروردگار جن حضرات کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما. کریمہ کا گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، والدین کے دلوں کی کیا گزرتی ہوگی، وہ کس کو دل کے دکھڑے سنائے، وہ کس کے سامنے آنسو بہائے. اے قسم کے دستگی، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولے پر رہنے والے پروردگار، اے جیسا راؤں کے سہارا بننے والے پروردگار، تمام حضرات خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. کریمہ کا اجتماع کا آخری دن ہے، دوست افراد دور قریب سے چل کے آئے ہیں. تیرے اللہ جی مزدور ہیں، مزدوری کرتے رہے، تیرے محبوب نے فرمایا ہے مزدور کو مزدوری پسینہ خوش ہونے سے پہلے دے دیا کرو. کریمہ کا ابھی بھی عطا فرما دیجیے، جلدی عطا فرما دیجیے. اجتماع کی جماعت میں جو جماعتیں سائے مسائل لگی ہوئی ہیں، خدمتیں کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں. اللہ ان تمام حضرات کو عدل عظیم نصیب فرما, اپنا قرب, اپنی محبت, اپنی معرفت نصیب فرما, دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما, زندگی کے آخری لمحے تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم پروردگار, مقامی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اجتماع کے انعقاد میں, اللہ ان حضرات کو بھی عدل عظیم عطا فرما, ان کی بھی پریشانیوں کو ختم فرما, اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. اللہ ہماری پیاری ملک کی حفاظت فرما, یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے, بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما, بد امنی کو امن میں تبدیل فرما, سکونی کو سکون میں تبدیل فرما, انتشار کو اللہ اطمینان میں تبدیل فرما, بے اتفاقی کو اتفاق میں تبدیل فرما. کریم پروردگار, ہم نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں, کریم آقا اپنے ہم وطنوں کی یہ لاشیں مزید ہم سے نہیں دیکھی جاتی, مزید تو اللہ امن قائم فرما دیجئے, امن قائم فرما دیجئے, اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. جن عظیم مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا, ان مقاصد کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما, رکاوٹوں کو دفع دور فرما, ہمارے اس ادارے کو دلوں میں راج چوک بھی ترقی عطا فرما, ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا. جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما. ادارے میں پڑھانے والی معلمین, پڑھانے والی معلمات, پڑھنے والے طلباء, پڑھنے والی طالبات, تمام کو اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما, سکون اور اطمینان کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, آزمائشوں سے محفوظ فرما, لذتوں سے محفوظ فرما, امتحانات سے محفوظ فرما. میرے اللہ, امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو, ہم تو فیل ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. کریم آقا, ہم سے امتحان نہ لیجیے, ہم سے امتحان نہ لیجیے, اللہ ہم تجھ سے عدل تو نہیں مانگتے, ہم تو تجھ سے فضل مانگتے ہیں, اعتراف ہی مجرم ہیں, اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں. کریم آقا فضل فرما دیجیے, کریم آقا فضل فرما دیجیے, ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. اس مرکز کے ساتھ, اس ادارے کے ساتھ جو لوگ جس طرح سے تعلق ہیں, جس طرح سے منسلک ہیں, اللہ ان تمام حضرات کو دنیا کی بھلائی نصیب فرما, آخرت کی بھلائی نصیب فرما, دنیا میں پریشانیوں سے محفوظ فرما اور آخرت میں پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.